زکات یو سړی او زکات ورکړي او دغه پته ولګي چې دا زکات صحیح ځای کې صرف نشه ذمہ ده د فاریدی دینا نو که دغه موقع چې تفرون یا نقد د دین داس مشغر راغلي دا تاسو په ذمہ باندې دي دغه زکاتونه به بیا وباسو او دغه تاسو صدقات شو دغه تاسو خیرات شو زه دې ولوی دې ډیر یال ته ملاوی کې وګړه زکات د مدارای نه ځان بچو کومه ده چې اځ ځنه نه نه کومه ده چې خبره حضرت ابراهيم عليه السلام دا کوي چې دا مال دولت بنگلي ځامن اولاد مټه دا تاسو نه پکاريږي یاد وساته ها پکاريږي چې او سره مؤمن دي او پس ایمان نه دا مال دغو ددا اولاد دی او غیب و صحیح لار وان کری دی دانے چا قد سر او دی اولاد دی کم طرف تزیزی نا اچھ انتقام ندی غیب و تربیت دی دانے دی جسو کیاو خوالاشی سو بل خوالاشی سو بل خوالاشی معلومات ہوتا دبچو تربیت دیو کو اسلامی تربیت چکم ذمہ دارائی پتا باندی دی واقنا مزی چی دا قیامت مرض گورا بیا چی تا اللہ تعالی کم تاجونا تصورت قرورا ته تربیت نی کړم دا د دې چې د پال کوی شکرې دې نه ځان ځان څنګه دا غي بیان کې او د جنت او دوزخ تفصیلی بیان حضرت ابراهیم علیه السلام کوي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقل علیهم قل لا ای پیغمبرات ریتا ریتا قل لا نبا ابراهیم واقع حضرت ابراهیم علیه السلام ولې دې قل لا ذکر دی فخر کولو پا دی خبر باندی چی بی انہم قل دی ابراہیم چی من اولاد دی ابراہیم علیہ السلام یو چی علاکہ دعوت آگئی کہے نبی آپ فکار داری چی داغی مطابق تو موحیری داغی مطابق بی آتا داغی اقتدام کہے گنا نجیبہ خبر آتا دل تر شرک دے رہی دی جوری کری دی اور دارنگی اقتداد آگنا کہے اور دعوت دی خبری پہ تحسن ماب باہر باہر باہر جتا تفت نشتا چی صد افلانی وحسین وفلاس کی پیدا پٹیران و مرزانی چې دوی په پټیرانو مرزانو ته کورې نه فلاني څه کم دا پټیرانو مرز چې چرتا هغه سره قران او هغه سره حديث او کلاس کې هغه سره تصفیه په لاس کې هغه سره رسول الله تعالی د کوم څه دی دعوت دی ته هر هغه یو څوک ورکی دا د دې ځاپنه په مت کې راځي ته څه دعوت دی ته څه دعوت دی ځان ته وګوره دعوت څنګه ده ځان نه شرمو ډیر په دې دازي ګورتا صح چم دا بنګي چرسي پټیران به پلاس کې سپیو او تصفیه او چې دې کنه دا په شکل زړه پلاني بابا نو سه یا د پلاني بابا نو سه یا کنه انا الله تعالی وای دل کا باغی بس صحیح طریقې باندې ځه اس حال دې دې هی باغ او کې چې حضرت ابراهيم عليه السلام بل دار دا لا صدا خبره کوي او په څنګه دار دا خبره یا او ساته غلطی دې معلومه کړه اس کا ذمہ داری دا اگر چې ستاسو مشر دې الله تعالی ته علم درکړي دې دا اصلاح دا کوي چې بابا او نار ادا کی څه ګره غلطه را داسه مزه پا حضرت ابراہیم علیہ السلام دارک پرتا ہے یا قومی یا بار یا قوم تا ما تا غدون دو سشی بندگی کوئے تا سو پکم دلیل کوئے ما تا غدون دو سبندگی کوئے و بے ای دلیل ان پکم دلیل سرے کوئے دلیل تا سر سے تا حقیقت کی دلیل غاری پدی خبروانی چی پلارا دا غتانو اور دا قوم بندگی گئی دلیل سر تا چھ مس کہے دلیل پیش کہے بھئی روجنی سے دلیل پیش کہے کما بندگی دا باری تعالیٰ کہے دلائن تا سر سے پا کم بنیاد تا دلتا یا پا کم در مسال پا خاتے کوئے دری رشتا آلو نایو تو اینا کدو اسنام آمو تو بندگی کو دو دانو او فنظلو دا آتی فین ہمیشہ ہم دری عبادت کوئی کیو نظلو دزل ندے زلوی سوری کا اسے ستاس نا تفوس کم سورے پا درزی کنا چنور کارشی دزلوی پا دلگی مانا دادا چی درازی منگا دیکھانو تفراتیو او د شپې د نورس او د سپورو بندگی کو په دې عبارت زما کوئی نه دا الفاظ تاسو وی چې درازه په مونږه دې تر مصالحو کې پراته او د شپې مونږه د سپورو د سپومې باندې کو په دې خبر اورا ته اشاره لطیف دې خبر کړه یو لطیفه اشاره دا چې درازه زمونږ بندگی ته دې سيزونه دا او د شپې مونږه سپورو او سپورو دا کدي د سپورو د سپومې په باندې باندې ځل لوک تاسو به معنا کوي همیشه مونږ له هغه چا ته د خدای انواع کې په عبادت کوونکی یو عقوق نه دی چې دائم لازم یو شی یعنی موږ د دې عبادت حضرت ابراهيم عليه السلام د دې په دغه عقل باندې د سټک یو گزار کړي چې دا کفارای دی په دې کې دا نه عقل دی او کدا چې د خپل دا پای ثاني تاسو ضرور ورکړي قال هل يسمعونكم دعاءكم هل يسمعون دعاءكم تقدير د استاسو आवाज اوري استاسو دعا استاسو التجا استاسو درخواست دا اوري اے الله مار دا کا الله وي بندا یو کیسه کو پیو خبر اوره الله کا عجیب سره یو مشرک دی یو مشرک همیشه د بار आवाज کوي یا سنم یا سنم یا سنم بلدا بزرگ تاسو ته وي چرته په غلطه د سنم په ځای باندې لفظ تقرینا د صمد وته یا صمد الله आवाज وکړه حاضر بندا ته التجا ملائکو اللہ تا سمینو خو پکلتای باندی استادا صفت استادا نون دا دپ جب آراغی دا کمبخ پا سنم یادو سنم یادو او دا سنم بزائی باندی لفظ سمد را اللہ تعالی ورطوائی چا ہمیشہ دا پل بود تاواز کردے بود سا جواب نرے ورکڑے کنن زم ورنکم زماو دا بود پلیس کی بکار فرق سفا تیس ارز دادی چا دا اللہ تعالی دا صفات او دا اللہ نونا دا گر عجیب شان لری اگر توای حل یسمعونکم دامدی د پاره چتی دیو ته ټول عمر ویا سنم یا سنم یا فلان یا فلان نمونه ولې دي هغه استان څه کوي حل یسمعون دعاکم استاس بننا اوری استدعون کرے چې تاسو بلای او ينفعونکم یا تاسو لسنه نه قدر کوي صحت د بدن دے رزق ته نور چې سمره منافی دي او یذون او یا ذر رسول شي تاسو اکل چې تاسو دې بندگی نه کوي لیک دارا تو وای چې تاسو څه شي غواړئ دی یو او تاسو نه دا بندگی چې تاسو پوجا پاک د دې کوه سنه قدر کوي یا که تاسو د دې دا بندگی پری دی نو ضرر او نقصان در کوي هغه ورته دا چې خپل ستر کې نسلې دي چې دوی سړي واو دا په وخت ځای نه راټي قالو نو دوی په بل وجه نه دا نه بلکې مونږ سلام کول کذالک فالون چې هغه دا څه کول مونږ هم کوو اغی دا سکو نو بس منگیم کو لیکن داستو میں چنا دا اتباع جائز ندا دا اتباع دا تقلید دا پاسکر اصول کی رہے اقائد کی رہے او سوڑے کافر دیو کافر کسی تزی دا باتل حضرت ابراہیم علیہ السلام وی زدہ غدہ کو تاسو چکتو ہے دا کم بی بنیا دا خبر رکھا چس تاسو مشنان دا کار کو دا تاسو کہ دا غلط خبر رکھا تاسو الله تعالی خپل عقل درکړی دی دلایل تاسو موږ ته دي قدرتونه د باری تعالی نخې پاره موجود تا خو څه ګنجائش دی خبرې نشته قال حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته وايي افرایتم آیا قبر یا تاسو ما کنتم په حال دا غو خدایان مو کنتم تعبدون چې تاسو بندگی کوئ افرایتم آیا قبر یا تاسو ما په حال دا غو خدایان مو کنتم تعبدون چې تاسو بندگی کوئ انتم تاسو و آباؤتم دانتمو لیر اگر ایداد نحوی قیدر جاعتا کو زمین متصل بغیر دیادی یا دیتانا تاکید ننی کی نگام نہیں سرے انتم تاسو و آباؤتم و استاسو مشران علت دمو زارو زرو مشران و تاسو چکم بندگی کولو او دیچا بندگی کوئے فا انہم جغبتان عدو ملی دی کے قلب دے امام فرا بس لن جواب دے کے قلب دے عدو اللی بزای عدو لکم دا قیامت پر ازبان دے بدا خدایان ستاس و دشمنان دی دی دا سی مثال دے لکا سورہ یاسین کے راوی وما لی لا عابد اللذی فطرنی و الیہ ترجعون وما لی لا عابد اللذی وما لی لا عابد اللذی فطرنی فا حقیقت کہ ما لکم لا تعبدون اللذی فطرکم دے خدر تاسولے لکا لاغ ازاد چی تاسو پیدا کری بندگی نے کہا او دل بزایم تاسو دا ځان لا د تبلیغ او د دعوت یره نور نشم دې معنی نه وو عزت نه موږ نه خبر بس لا څه دا ځان لا انداز دې بس دا به درته موږ ته تاسو سره مو کی دي دا څه انداز چې به یې قدر باندې حملوونه کی او خبر او وخت ورس اوس کا ډارې کوه خو دې کفر نه نیس یره موږ لسه شي دې چې لکه دا کار نه کو او کدا ورته چې ته دا کار کنه او پتا دې کی نه راځي گئی د دعوت او د نصیحت ځان له انداز ده ځان له طریقې دي حضرت ابراهيم عليه السلام د دنو چت ناس سو کې دي شي هغه په دې انداز باندې روان دي او دا خبره ورته کوي په دې ورته د حضرت ابراهيم عليه السلام ورته وي فانهم دابتان عدو ولکم دابو د قیامت پر استاد دي کنه لي دا په ځای د چارا غلې د لکم دا بستاسو دشمنه دی ابراهيم عليه السلام بس دشمنه دی لکه ابراهيم عليه السلام دری بندگی کړې فرا چې کوم خبره کړې دا په لور کې سمځه اوس دا اعتراض هم څه کوي چې چې دا دی جان ابو طالب دی څنګه د دشمنی کوي د سړي سره خبره خلاص شو مې دا مسله قیامت کې ده قیامت کې به الله تعالی دوی ته حیات او عشی دی او خبرې کوي د عابدین او معبودین و یو ځای کې او بیا په یو بل باندې جرح کوي سو زره قران دا مسله بیان کړي نو دې تر هغه ځای پوښتا چې دا خو بیچانه جماعات کې څنګه دا خبره کوي به معلومه تنظیم صفه جواب کوي چې نه مخکې نه مسله معلومه ده قیامت پر الله تعالی به انت مطلب عبادی دا زما بندگان تاسو کوم ماکرو او خو نه څه خبره مون دې نه نو خبر چې دې زمو بندگی کوي په خپل خطا دي حالت به دا مسله یې قام دا عداوت دا اعتراض نشي کوی چې عداوت خو زیرو کار دې کې وو نشته نه سيكفرون بعبادتهم دا خدایان بعد عبادت چا نه د دې مشرکان نه قیامت پر ځوان انکار وکي سورۃ واہ دا به دې دشمنان دي وای کوم عالم زدا دا به دې دشمنان بدلتا معنا به وکي لنډه معنا پاینم عدو لکم دا لی په زید لکم دې په اړه اوس دې چې کوړي کا مخ ورته بیان کیږي کیږي کیږي چې نا صاحب دې دلته کس نه شي تندې کې ښکار یا لکه فانهم عدو لكم اعداء لكم داسري اعداء لكم داسر دشمنا الا رب العالمين لیکن دا استثناء چې دا کنده استثناء منقطع دا استثناء منقطع مو څه له ځان نه څه لیکن رب العالمين لیکن دا الله په معنا ده لیکن ها رب العالمين ادا سي او ذات ته چې دا عبادت هغه دشمني خود نه دا محبت ته هغه لالا محبت او شوق او داسې زنه سي ورته دا زما دشمنان دي مگر رب العالمين اغا زما رب دے زما محبوب دے زما دوست دے زما دشمن دے الا رب العالمین ولی رب العالمین ولی زما دے دوست زما دے محبوب زما دے اللہ ولی الذین آمنو اللہ دا مومنان سرے ولی دے محبوب دے اس دلت صفات تقبل رب چنا رب العالمین سوک دے اس کا نمروز ہوئی جزو ہم رب العالمین پرون تاسو ماویلو چې دا هغه زمانی د بادشاہانو عقیده داوا چې کوم خلک دوی ته محتاج دي او دوی دا غي ضرورت دنیوي نظامی دنیوي برابرې نه دا کسان دا غي خدایان دي لکه فرعون زین کوم دا خبره څه خبره چې تاسو یاد یو که یاد نه کوم هغه د تقلې دا باز خبرې ګورې ډېرې اهم دي او کنه دا چې تاسو اوره دلته پس بیا غټو کو پسې ګرې چې ان کوم تاسو وا با کوم تاسو لاره الاولون زالو بس مخکې منډه واه دا دې کې څوم خیراتي نو اذان سره یاد کا په دې نه یو ټکی په سي شي لګرم او جمعه تاسو نو حضور دې دې پټ کیتا نو ستار باندې به استاد ان شاء الله کې جوړي او کا نجي بابا بابا زور مو ته دیو کاټ دا څه یا کاټ کاټ دا په لاګا نه تاسو کې ته استاد نو اپ راړي کټي دا تاسو نو حضور پټ کیتا پټ کې دلو ته مو دې پټ دې الذي وانا اشرف علی تان رحمت اللہ علیہ وسلم کرے زمانگا دستار بندی کی رہتا ہے دستار بندی عجیب شے آئی طرف سے تو جیدی دستار بندی زمانگا کوئی آغا صاحب انگریز سر مقابل ہو مان کے بلا استعداد و صلاحیت و قابلیت نیشتا دا لنبی چرے دا لنبی کم فقط آسان فضل آجی دا لنبی بان لنبی جی دا سمکر چکرے تدائی دستار فضیلت کے دو حریو بخل تن باندے محمود قاسم نانوتی دے محمود الحسن دے فلان دای باندې دا چې دا هر یو وادي لري انګريز یو یو یو یو تاسو یو قاسم نانو دی په سیوه هر یو تن په خپل ځای باندې قاسم نانو دی په خپل ځای اته ساري په ویلت کړو خبره کولا کوي الذي صفات رب العالمين بیان کړ رب العالمين سوره نمو مو رب العالمين فرعون مو رب العالمين نورم دعوت یې زپدای الذي دا صفات دا تعریف رب دې او تاریخ درته تاسو نه پر ذی صفات سره کی الذي اغرب العالمين قد قد جزي پیدا کړي د زستا سو خدایانو کې دا صفات شتا مچو نیکي پیدا کړو په هو يهديني نو دغه ربيا يهديني اغه لار کوي ما ته حق او لار د نجات هم دغه ذات ما ته نجات او د خلاصي لار کوي ستاسو دي بوتانو تاسو چې په خلاصي لار کوي اوس هدايت کوم کې سوته الله تعالی دا هر طرف نه رسو هدایت ته بل ذات ما سے وعده باری تعالی نه درست ده هدایت بالکل مالک او دو مسلې په کې ثابت دي الذي خلقنا توحید ثابت شه چې الله تعالی هم دغه یو ذات ته ما سے وعده ده نه بل څوک ګوره نشتا ځکه خالق او خلق د دې صفت نه کوي فهو یهدینی سره رسالت ثابت کا مختصر جملی دي دې ذات زرا دې کلم او تاسو ته لار دې نجات ده الله ما ته دا لار دې نجات دي دا دې نجات دي دا دې لاندې جمله کې رسالت ثابت والذي ذا الله تعالى اغذاته هو يطعمني ويسقيني چا غا خوراکم مالا راکے اسکاکم مالا راکے پدی کی اشارتا چه سامان دا زندگی دا بقا دا سامان پیدا کون کے ورکون کے اللہ پدی نموز و پدی سنتو کنشا سمرام چه دا زندگی دا بقا اسباب دی آغا اسباب پیدا کون کے ورکون کے سوک دے اللہ تعالیٰ دے ندرے میں پکیتا ہوئے کدے تاسو چیز تاسو ربی مو تاسو لرو غیدر کم دروغ ہوئی تاسو لو قدر کم دروغ ہوئی دا نظام چلو ان کے سوک دے اللہ تعالیٰ دے دادا بسوک دے وَإِذَا مَرِسْتُو او کلچی بیمار سن دلتا گورے بلا مسئلہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت دا عدد دے حاضر دلتا ساتھ دے دا سنوئی چی اگا کلمہ بیمار کی نبی آمارا سیادو مقارا مات کے الفاظ گورے در سکی دلتا دا سے الفاظ نا ذکر دا نسبت مناسب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکڑی اِذَا مَرِسْتُو کلچی زی بیمار کم دانے چی ما بیمار کی سوچو کہ دا عدد مقام دانے چی نا جائز اولی بیمار کون کے سوکتے اللہ صحت پر کون کے سوکتے اللہ دے بیمار ہے خزانی مگا کرے جو صحت خزانی مگا کرے فہو یشبینی نزغ اللہ تعالیٰ صحت را کئی مالا شفا را کئی مالا جو رئیما خدا لفظ دا سیوی دم رول چو گورا نصبہو الى نفسی ہی لحسن لدد مالی من تنزیل نکتے لکی زان پر نسبت دید پارا کئی چو بلی کے لحاظ دے حسن عدد کے چیزا بیمار شب ندا اللہ تعالیٰ مالا شاہد والذي ذا الله غذات يميتني ثم يحيي شو وجني بما او بیا بما ژوند دې کې هیڅ پاس دې خدای نه کدا څه پتیشتا نسو وجل شي او نسو تپس تمر نه بیا ژوند دې کولی شي احیاء ما تد داسې فز زما درته بیماری ورکول یعنی سو بیمارو چاله صحت ورکول داسې فز درته زما درته خوراک کا ورکول دا زما درته صفت هدایت کول دا زما درته صفت پیدا کول دا زما طرف سے کرتے دا زما رب دے ستاسو دی دی صفات کی ستاسو پتے خدایم کیوں سے فرق چکتے دی والذین او دا رب العالمین آغا ذات دے ارمعو چی زما دا یقین دے این یکسر لی چی ماتا بماسیو کی خطیعتی دے چاہ دا حقا توریات زما حتیو بمانا دا توری سر یو نفس چی تاسو میں دو مانی دی یو مانا نیز دی یو مانا لری دا مخاطب نزدی مانا واقعی ہوتا تینا غلری مانا غستی دادر مقامات تاستا موقف قدیعی نمراد دلتا دغت ہوئی او یا دلتا چی دا قدیعی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئی دا بطور توازو اور عدد زکر بشریت تقاضا دادا چکا مخا سخو بھی کدا ودی بنیاد باندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیدا قطعا مطلب ندے چکن ابراہیم علیہ السلام دناہی قدیرہ کرے گا نا خلق اللہ تعالیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم و عزتا رضب اللہ تعالیٰ نے سب ظلم آفی قرآن سمو خیال لے پیغمبر گناہ کرے دا تعلیم دیجی چکل دری مطالبہ دا اللہ تعالیٰ نے کہی نما تا بخل عمارو بان دا سے تکیہ نواہو اللہ تا بخل التجا خل عذر مخی کچھ اللہ دا قصور رہا معاف کی یہ دا تعلیم لیل امت ہوئی خوا دا تعلیم دے گرہ سنا خطیعتن دا صداوانے چاہو ابراہیم علیہ السلام کرنی لنام بیاو گناہ من دی والذي دا غذاب ته اطمعو جزا تمدرن ان يغفر لي خطيئتي جزا ما هغا لغز شاعت ما تماف يوم الدين دا قیامت پر رسوان دي تعلیم للمت اور یا بطور توازو ادب حضرت ابراہیم علیہ السلام داوی گریا سے نتاس زین کی رائی سے جنبی گناہوں نے رب حبلی اے اللہ تعالی را کہ ما تا حکم فهم اور علم حکم پا مانا دا فهم علم سرد علم اور فهم گر عجیب شئر علم کو جو ارزر فوہمی علم جو ارسرا رب حبلی خدای راکی ماتا و بخی ماتا حکمان کوا ددین مراد علم فهم شر عبداللہ ابن عباس وی ددین مراد رضی اللہ تعالیٰ انتما ددین مراد سے شدی آغا معرفت دو حدود دا اللہ تعالیٰ چالاو پی جن اللہ تعالیٰ اقبل معرفت نسل بس چاہ چکل ربو پی جن لو لیمانے مجنون مگر دی انشاءاللہ جن لو ہم دی بارکی بایندر جمع بحث چی چا رب پل رب پی جندلے دے رب سر علاقہ قائمہ کرے دا محبت قائمی شوی دے اگر بیا سنگ دے بتا بولے کی واقعات دے نخیر او سوک مراد نبوت دے خدا پیغمبری دا کی لیکن دا بعض مخ کی شوی دے اگر تو سوال لسو شفار سو کال دے قوم صلی اللہ کی آدے وعلهقني بالصالحين يوزيك ما ده كاثر ده هغه صالحان و نیکان و سره نیکان و سره بس وعلم ده پکار انشاء الله بدان نو بچه نیکان و سره وجعلني لسان صدق اوبر ده زمان پارا خیسته سنا فل آخرین راتون کو خلق کی خیسته ذکر حسنا خ ذکر دلته کې حضرت ابراهيم عليه السلام چې د الفاظ وي د دې نشانه چې تین یو معنا تا سما سنای حسن او کا فیصله سنا مدح او دیمه معنا دا ده چې اے الله تعالی دا چې عمده طریقه او عمده نشانه مال راکي چې د دې د وجنا دا نور خلق تر قیامت پورې زما پیروي او زما اتباع کوي لسانه ستن مراد عمده طریق او عمده نقش خدای دا سراتی چې تر قیامت خلق لګیا دی او پاکی کې زما تابعداری کوي الله جنې کو اعمال توفیق راکی هغه اعمال چې دا سامان د آخرت دی دید پارا چې آینده خلق هم زما پیروي په هغه اعمال کوي لسانه ستن مراد توفیق د چاشا د خو اعمال خدا کے تا اعمال چه راتون کی نسلنا تر قیامت پوری زما اتباع پا دیکھی گئی او داون دا غید پار سامان دا آخرت شی خب بھی جاکو کی نشتا تا غرض میں تا وزلتا جو اعتراض ہے دیکھت اعتراض تا ذہن تا نبا چی اعتراض دارے کی دا احب بھی جاہ دے جہاں خلق ما پسیلی و زما عزتی و تکریمی و ادریگی و ناکینی او ما پسوش جدا فلان ابن بطوتا دے دا فلان مثلا خلق دا سی کہی جا ار یو کار څه لپاره کوي مقصد په کیدا غیری ته هم بیا وي دا حرام دی دا جایز نه دی دا حضرت ابراهیم علیه السلام درته څنګه مطالبه د حق بیا دی ظاهر ایت په خدا باندې دا سماد اخی جواب وکړنه اگر چې په اعتبار د ظاهر سرات دین حق بیا معلومیږي هغه مضمون دی حدیث نبی رسول الله پاکي رد کړی دی جایز نه دی او ظاهرن دا معلومیږي چې الله تعالی مال پاینده خلقو کې داسي او نوم چې تر قیامت پورې زمانو نه او زمادای او زمادای لکه پاتې کارونه خلق ظاهر دې نه دا معلومیږي لیکن نه نه نه نه د دې دعا اصل مقصد چې حضرت ابراهيم عليه السلام الله تعالی داسې لاس یې سړي وي اصل مقصد دا چې الله تعالی د نیکو اعمال توفیق راکړي اللہ تعالیٰ دے سے توفیق آجی دنے کو اعمالو چی دانے کا اعمال زکون اور دا زمان دا پارا اور دا رنگی دا راتون کو خلق دا پارا دا سامان دا خیرت شی راتون کی تر قیمت ہو ابراہیم علیہ السلام کو دا سی کنی دا مال کنی دا مال کنی دی پدیر قرص چا غی زمان پہ رویو کیو دا غی دا پارا ہم دائیو خاصیو عمل کروے اللہ تعالیٰ دا زمان دا پارا ہم ذریعو گرزائے دا چاہ دا کامیابے اور خدا پاکا پدی دی خلق له توفیق پر کیدا سی راضی من سن سنت حسنت باندې کوئی گئے کنا دا خوب بھی جان نه کوي اس او بجا جدا شه دا جدا شه التا التجا کوي تنه کو اعمال د توفیق چې زمانه پرم ذریعہ د نجات او اذن کې خلق کوپوري اور دا سه اعمال کوي سه واغې د پرم دا ذریعہ د نجات پدی خو کوئی گئے کنا نو خوب بجا دي کې نشتا رسول الله ورته وجعلني اي الله تعالى اوږه ما ته مې ورثه جنت النعيم دو وارثان دي جنت النعيم نه ده حق داران دي جنت النعيم نه چې کوم جنتونه د نعمتونو نه ډک دي الله تعالی ما ده غيده حق داران نه ما هم ده غي نه وارث معنا حق دار هيته ده رساکای نه ما اصل مثلا ده چې اخرت رسوای رسوای ده دې دنیا دا رسوای پرې نه خبر وَقْفِرْ لَيْبِي وَيَا اللَّهَ تَعَلَىٰ بَخَنَهُ دِبْلَارْ زَمَاتَ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضُّوَالِينَ بِشَكَ دَيْدَ گُمْرَحَانَ دَيْدَ خُفْ کفر تو رکھ روان تو کفر روان دے دنہ خر گمرح بلکی دیش خدایا تور تا معافیو کی یو مانا تا اس تا معافیو چی مطلب داری چی خدای تو فیق دی ایمان ورگی بس خبر بسانش وَقْفِرْ لِي مانا صدا چی تو فیق دی ایمان ورگی بلو بخنو سوال بیا نشتا لیکن کدقا سی پا ظاہری پری دے لبیا سوال دا چې کافر د پاره حضرت ابراهيم عليه السلام ته وویل کافر په الله کې کوم بس جواب کنا قران پر کړی چې دا خبر هغه زمانه کې واده تر اوسه پوری چې حضرت ابراهيم عليه السلام ته معلومات نه وو فلما تبين له انه عدو لله چدا ور تپت اور گدا چدا دا اللہ دشمن دے تبرع منه بیا ابراہیم علیہ السلام تے مکمل بائیکاٹ کرے گا تے کوئی گئے دا مخ کے زمانے خبر ہے ٹھیک ہے او یا دا معنا دا کہ اللہ تعالی توفیق دی ایمان دے نو دا مغفرت دا قیامت نہیں آئی اعتراض نہیں تو قران کو جواب دے ولا تخزنی او خدایا ما مشرم ہے یوم القیامت یوم یبعثون کا غرض باندھی چدا ٹول خلق پر اپ اٹھ تکلی شی شرم ہے خدای ته دا غرض دې شرم نه وساتې اوس یو بل مسله حضرت ابراهيم عليه السلام چې دا خبره کوي دا ولې اعظم پیغمبر دی لوی پیغمبر نه نو تخي ګوډه باندې پیدا او نن څل څل نشته چې دا دومره لوی پیغمبر دی بیا څنګه ولا ته سینما مشرم نه مسله دا ده چې عاقبت د عام انسان مجهول دی چې خاتمه د انسان په سبا کې راځي تا معلومه ده یو سړی به ټول عمر د کفر کار کوي یو سیکنډ کې به الله تعالی د هغه هغه دنیا د هغه د هغه د زړه دنیا بدله کړي مؤمن به جنت ته بلل شي یو سیکنډ اعتبار خاتمې لري یو سړی به ټول عمر د جنت والا اعمال کوي او آخري زندگی به دای شي بس وبه کوي جهنم ته بلل شي تاخير به شي کوئی کې نه دا زمونږ استاد ګوره دارمدار دا په هغه یو یو سیکنډ په یو یو منټ ژوند باندې سلوی اختانا پا یو لائن یا مین تا پارا پر خوالاڑی و مرگ در باندر آگے تا پل کم طرف دے خط طرف دے و کبت طرف دے غیت بزی پل تاسو گورے دغر صحابی دے خیبر دے دغر خیبر نبی علیہ السلام دا دے ناس دے صحابہ دلتا ناس دی یو طور گنتا کے غلام راہ ہے گڑی دی یہودیان اثر ہے وارکا تاسو سوکے من سوکے من مسلمانانی سل راغلی من دیل راغلی ستاسو بادشاہ ستا بادشاہ نسا من پیغمبر دے کم دے دا دے ناس زبور سکلاشم آیا رضا آخه دا خیال چې د دنیا په اسان او څنګه چې څنګه څنګه څنګه صدر سي څنګه راځي څنګه دي اول خبر سره تر پوښت وره اول باندې ګوشمال کی اتر راځي بدر تاسو نه کوي بیا بزانه چې دوستان ګوري خبرو نه چې ملاوي کی کنه ملاوي کی څه کوي خدای دې رحم وکړي موږ جمعه ته ځو دې دې خبر دا چې دې سره ملاوي دي دا کړی نه راځي چا په لوسه خیر خبره مې دا کوله هغه صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته څه وایي نبی علیہ السلام تو یان جان صحابی دے لحاظ لا اسلام مسلمان زدا وان زدا ہاں ز کہ ستا خبر ہے نا من مسلمان شو مال وسی او ها باب ز خپل سینې سره ولا نبی علیہ السلام طار پر جنت کی طرف ها ما دور ها غن او خدا سے شاندار نورانی چہرہ ما وسی نہیں سره لگے زما مالکہ ما دور طرفا پال تو نہیں پیلی ہو جا ہو جا ہو جا گڑے را باندې سر اگر جانا تھی خالص جان سے پاٹے گا اگر یو تانا میں بابا دا سکے بھی موسیٰ علیہ السلام کڑی ضروری زون سر ہمیں اگر بھی پردی شرجم خودی تا تو دو شرجم پلا سکے اگر شرجم بیدا سے خودی چاہی کیا لگو ٹھر گیا دو شرجم دو ریتا سکے میں بابا آگم دا چاہی میں اگر ممکن ہوتی تبیر دو ستا ہوتا پر ہوئے میں سے نہیں براہی موسیٰ علیہ السلام نے سنت دے کے بعد دعوت خیر تا ہوتو پا چی ایمان راڑا نبی علیہ السلام ادا گڑے رسا نبی علیہ السلام ارضی استادا چھتب اللہ تعالیٰ حسکی